Kung sa'yo lang aking paningin nangungusap na lumingon sana habang wala pang nakakaalam. Aking diwata o parusa na nga na di kita nakakausap. Sabi na nga ba't pareho lang wala ng bago. Nagpapaikot lang din ako hanggang lumabo. Ang paningin ko sa'yo'y kumakapit pala. Sali, lanang ang